भाषण माने वचन, अने तात्पर्य क्या निकला, कथम असौ परैः भाष्यति, दूसरों के द्वारा वह कैसा कहा जाता है। इसलिए हमने पहले कहा ना कि दूसरे जो विद्वान लोग हैं वह उसको स्थित प्रज्ञ कब कहते, कैसे कहते, ये कह दिया कि दूसरों के द्वारा जो है वह कैसे कहा जाता है, परैः भाष्यते, कौन समाधिस्थस्य माने समाधौ स्थितस्य, एक कैसा संबोधन है। थोड़ी टीका देखें, ज्ञान निष्ठस्य लक्षण विवक्षया प्रश्नम अवतार्य तन्निष्ठा साधन बुभुत्सया विशिनष्टि। ज्ञान निष्ठ जो है उसके लक्षण की विवक्षा है, तो प्रश्न यहाँ पर लेकर के तन्निष्ठा साधन बुभुत्सया, उस प्रकार की निष्ठा का साधन जानना चाहता है। पूछने का तात्पर्य है कि उसकी निष्ठा का साधन जानना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि देखिए समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य, स्थित भी स्थित प्रज्ञ भाष्य में स्वयं वह किम प्रभाषित, ऐसे बोलता है, इमाशीत कैसे बैठता है, व्रजेत किम कैसे चलता है, यानी आसनम व्रजनम वा तस्य कथम, उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है बताओ। देखो उसके लक्षण जो है यही होगा साधन, अर्जुन के लिए माने मोक्षु के लिए वो बनेगा साधन, और ज्ञानी का बनेगा वो लक्षण। स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति, स्थित प्रज्ञ का लक्षण इस श्लोक से पूछते हैं। तस्यैव अर्थ क्रियां पृच्छति स्थित इति, स्थित प्रज्ञस्य स्वयं वा किं प्रभाषेत किमाश्रित व्रजेत किम् आसनम व्रजनम वा तस्य कथम इत्यर्थ, स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम अनेन श्लोकेन पृच्छति, इस श्लोक से पूछते हैं। थोड़ी बात तो शुरू कर सकते हैं पर श्लोक होगा नहीं, चलो आज ही हमने 5 मिनट पहले कर दिया क्योंकि यह कर्मकांड भी आ गया। कर्मकांड अंदर वालों को एक दिन का कर्मकांड है, जैसे कुछ दूर तो आई पूर्ण हो गया था ना, प्रश्न हो गया स्थित प्रज्ञ से परिभाषा क्या है, किस लक्षण से लोग कहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ है, और स्वयं कैसा हुआ बोलता है चलता है व्यवहार। प्रतिवचनम अवतारे तुम पातनिकाम करो, इसका प्रतिवचन माने उत्तर, किसका उत्तर, अर्जुन का जो प्रश्न है, प्रश्न तो एक ही श्लोक में हो जाता है पर उत्तर के लिए कई श्लोक देने, तो ये जो प्रतिवचन है भगवान के द्वारा कहा जाएगा उसको ले आने के लिए पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं। यो ही आदिता एव सन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृत्तो यश्च कर्म योगेन तयोस्थि प्रज्ञः। कहते दो प्रकार की है ज्ञान, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो मान लीजिए कि योग भ्रष्ट है, पहले लगा हुआ है ज्ञान के लिए और शरीर छूट गया, फिर जन्म हो गया, तो पूर्वाभ्यास न कौनते वसो विसर, तो वो जन्म से जहाँ उसको होश आई तहाँ पर उसके मन में एक ही विचार आएगा कि चलो हिमालय में चलें और वहां पर भगवान के दर्शन का उपाय करें, यही मन में आएगा। तो ये मन में आएगा पहले का संस्कार है ना, वही मन। एक बार मैं तपोवन गया तो आज तो तपोवन में आजकल तो रहने की सुविधा हो गई, पहले तपोवन में कुछ भी नहीं, कुछ था ही नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं था, कोई कुछ था नहीं। उस समय भी तपोवन जाते थे तो मैं था, एक महात्मा और थे, वो सामान ले लिए, वो पहले गए हुए तो उन्होंने कहा साथ नहीं चलेंगे क्योंकि धूप बढ़ गई है, वो गोमुख में स्नान करने में समय लग गया, धूप हो गई, कहा वो धूप में फिर जो है वो बर्फ पिघलेगा, पत्थर खसेगा, तो दो के दोनों चले जाएंगे अंदर, वहां नीचे से गंगा की धारा आती, ऊपर से मिट्टी और पत्थर आए, उसी पर से जाना पड़ता है, और नीचे धारा बह रही पुल के समान, तो उनका वहां जाना है लेकिन आप अलग जाओ मैं अलग जाऊ, गोमुख से जाना, तो घर चले गए, वहां चले गए तो वहां पर पत्थर था, एक पत्थर में जरा सा वो करके वहां पर वो थोड़ी लकड़ी, और लकड़ी क्या ले आए, वो जो है वो कोई लकड़ी जलने वाली थी, हरी थी, वो पत्ता उसका जलता था, मसाला पुरुषार्थी थे, महात्मा नेपाली थे। अब बादल खुले नहीं, बहुत जो है वह बादल और धुआं, यही जो है चार दिन वहां पर घूम क्या दिन वहां से लौटे, तो लौटने में विचार हुआ कि पार से आने, पार में पहले धर्मशाला थी, पहले रास्ता पार से था, अब इधर से हो, तो पार से वहां से चलने में देर हो गई, वो एक गंगा आती है, वो कौन गंगा बोलते हैं, वो ऊपर से आती है, वो केदार गंगा आती है, उसमें पानी जो है वह ज्यादा हो गया, 10 बज गया 9 बज गया, उसमें घुसे थे, एक तो पैर जो है वह ठंडा हो जाए, दूसरी ये हो के अभी फेंक देगी, हिम्मत नहीं पड़े, उन्होंने कहा कि नहीं इसके किनारे के ऊपर से भूत पड़ रही है, किनारे किनारे चलो, जहां इसका भामक आएगा, भामक उसे करके नीचे धारा भरे, ऊपर बर्फ का पुल बन गया, तो भामक उससे पार करें, चलो ये चलते चलते चलते भामक मिला, उससे पार करके इस पार आए, इस पार आकर के फिर जो है वो आए, तो खिलाड़ी एक थे ना, इसलिए इसमें हाँ कुछ जानकी दास के इधर है गोमुख के पास, वहां उसके जो ये उसके भोज भाषा के सामने भी खिलाड़ी, और वो महात्मा वस्तुतः तिथि था, वो कहीं जाता नहीं था, वो आलू उत्पन्न करके ही अपना जीवन देते, बकरी वाले जाते थे कब सुबह वहां पहुंचे, वहां पहुंचे जो है वह भूमि पर महात्मा ने जो है खीर बनाया, खीर बनाया काहे के दूध का जन्म बकरी बेचता, पर वहां पर बकरी का दूध कोई बकरी का नहीं मानता, जड़ी बूटी का बहुत कहा है, बहुत बढ़िया बूटी, कोई गंध उन्ध नहीं, तो बना रहे थे तो वहां पर ये कृष्ण भारती थी, तो हमने सोचा कि चलो मिल लें कृष्ण भारती से, तो पहले वो महात्मा वहां था तो वहीं पर बैठे बैठे बर्फ ज्यादा पड़ गई, बस जो गर्मी दिन में महात्मा लोग गए वो दरवाजा खोले तोड़े, ऐसे बैठा हुआ सामने खिचड़ी जो है वह अगीची पर खिचड़ी बनी हुई पड़ी, अग्नि तो बुझ गई पर खिचड़ी जो की क्यों, अरे ऐसे शरीर छूट गया, खिचड़ी वहां खराब तो होती नहीं, हंदी जैसा खिचड़ी बनी हुई ऐसी कोई सी पड़ी, उसमें कृष्णा भारती रहते हैं, ये इसमें रहते हैं। हमने सुना था, हमने कहा चलो मिला लो, तो उसमें उसकी अवस्था रही होगी 29-1 वर्ष। तो भागवत ये गीता पेश कर लेकर के उसको पढ़ लिया। कैसे? हमने पहले यही प्रश्न किया था कि तुम्हारे मन में ये साधु होने की इच्छा कैसे? तुझने कहा कि जब से मैंने होश संभाला तब से एक ही संकल्प मेरे मन में आता कि हिमालय चलो तपस्या करो। फिर एमएससी में थी, फिर विवाह की चर्चा चलने लगी, घबरा गई, मैं वहां से भगी भग करके जो है दिल्ली में आई। दिल्ली में एक महात्मा मिल गए, उन्होंने गिरुआ दे दिया, गिरुआ पे हरिद्वार भेज दिया। अब स्त्री शरीर में हरिद्वार रहना भी बड़ा कठिन हो गया, तो ऋषिकेश आई, ऋषिकेश रहना भी कठिन हो गया, तो यहाँ गंगोत्री आके कुटिया बनाई और गंगोत्री भी जो है वो रहना कठिन हो गया। तो अब यहाँ पर वहां पुरुष का जाना बड़ा कठिन है, सामान लेके तू बसी। तब हमको वहां पर हुआ कि भाई वो पूर्वाभ्यास देखे पहले भी ये साथ, पर किसी स्त्री चिंतन में शरीर में इसका शरीर स्त्री हो गया, पर जो किया था वो कहां जाए, जो किया था वो कहां। तो उसको खींच करके बैठा दिया। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि जो आदित्य ही पहले का संस्कार है, तो छोटेपन से वो जो है कर्मकांड में पड़ते ही हैं। आदित्य संन्यस्य कर्माणि, सब कर्म प्रकरण छोड़ करके ज्ञान योग निष्ठायाम प्रवृत्त। एक तो ऐसा स्थिति प्रज्ञ बनता है, और यश्य कर्मयोगी, और जो कर्मयोग का निष्काम कर्मानुष्ठान करके अंतःकरण को शुद्ध करके ज्ञान योग को प्राप्त किया, तो दोनों स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ दोनों, इसमें कोई संशय नहीं। तो तयोस्थित प्रज्ञस्य, वो जो दोनों स्थित प्रज्ञ है, दो प्रकार के पद्धति से जो जन्म में स्थित प्रज्ञ दिखाई दे रहे हैं, उनके लक्षण बताते हैं। प्रजहाति इत्यारभ्य अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम, प्रजहाति यदा कामान यहाँ से लेकर के अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत स्थित प्रज्ञ लक्षणम साधनम च उपदिश्य। अस्थित प्रज्ञ का लक्षण यहाँ बताते हैं, और मुमुक्षु के लिए साधन। तो लक्षण और साधन का क्या संबंध हुआ? वो तो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी का लक्षण होगा, ज्ञानी तो कोई साधक कहे नहीं कि उसके लिए साधन बताया जाए। तो भाष्यकार भगवान कहते सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कितार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ति यत्न साध्यत्वा। कहते संपूर्ण जो है अध्यात्म शास्त्र में जो कृतार्थ का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण है, वही साधन है मुमुक्षों के लिए। वो क्या है? साधन है, तान्य साधना ने उपदेश, वही मुमुक्षों के लिए साधन करके कहे जाते हैं। क्यों? यत्न साध्यत्वात्, मुमुक्षों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक साध्य। ज्ञानी का तो स्वभाव, पर मुमुक्षों के द्वारा वह प्रयत्न पूर्वक साध्य। यानी यत्न साध्यानी साधना, देखिए ये बात बहुत ध्यान देने की, यत्न पूर्वक मुमुक्षु साधन करना वही उसका अभ्यास हो जाता है, ज्ञान होने पर वही लक्षण बनता है। मुमुक्षु यत्न पूर्वक जिनका अभ्यास करता है, यानी यत्न साध्यानी साधनानी लक्षणानि च भवन्ति तानि, वही लक्षण हो जाता है ज्ञानी। तो जो ज्ञानी का लक्षण है वही साधक का साधन हो जाती है, और जो साधक का यत्न पूर्वक जो है अर्जित साधन है वही ज्ञानी का लक्षण बन जाता है, वही अभ्यास हो गया वही लक्षण बनेगा। दूसरे प्रकार का व्यवहार करने के लिए उसके पास क्या है, उसके पास कोई निमित्त तो है नहीं। थोड़ी सी टीका देखिए कि ही शब्देन, यो ही है ना, ही शब्देन सर्वकर्म कर्म संन्यास कारणीभूत विरागता संपत्ति सूचते। ही शब्द के द्वारा सूचित किया कि सर्वकर्म संन्यास का कारणभूत वैराग्य, उनमें वैराग्य रूपी संपत्ति होगी तभी तो जो है वह छोटे पर से चल देगा। तो वैराग्य रूपी जो संपत्ति है उसकी सूचना दे दिया। आदितः माने ब्रह्मचर्यावस्थायाम ब्रह्मचर्या ज्ञानमेव योगो ब्रह्म भाव प्राप्त करता, वहाँ ज्ञान ही योग्य है, वह श्रवण मन निधि ध्यान में लग जाता है तो ज्ञान ही योग है। कहते ज्ञान का नाम योग कैसे हो सकता है, कहते ब्रह्म भाव प्रापकत्वा, ब्रह्म भाव का प्रापक होने से तस्में निष्ठा परिसमाप्ति तस्याम, उसी में परिसमाप्ति, इसलिए ज्ञान निष्ठा। कर्मैव योग तेन कर्माणि सन्न्यस्य असन्न्यस्य तन्निष्ठायामेव प्रवृत्तः। दूसरा कौन हुआ, वो कर्म को योग बना लिया है और उसके द्वारा जो है कर्म को छोड़ा नहीं, क्योंकि कर्म हो गया साधक और फिर अंतकरण की शुद्धि पूर्वक जो है ज्ञान निष्ठा में हो गया, तो कर्म निष्ठा में प्रवृत्त है वो कर्मयोगी। इति शेष ननु कथम एकेन वाक्येन अर्थद्वयम् उपदिश्यते, वही अर्थे वाक्य भेदान न च लक्षणमेव साधनम् कृतार्थ लक्षणस्य तत्स्वरूपत्वेन फलत्वेन फलत्वे साधनत्व अनुपत्ते इति। अब एक बात ये है कि जितने वाक्य होते हैं वो सावधानी वो एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, दो अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं ज्ञानी का लक्षण है और उसी को कह रहे हैं मुमुक्षु का साधन है। तो एक ही वाक्य से दो अर्थ कैसे प्रतिपादन होगा, एक वाक्य से एक ही अर्थ का प्रतिपादन हो सकता है, दो अर्थ का प्रतिपादन नहीं हो सकता। इसी बात को कहते ननु कथक एक ही वाक्य न, कैसे एक वाक्य के द्वारा अर्थद्वय उपदिश्यते, दो अर्थ का उपदेश कैसे करेंगे। दो ही अर्थ, यदि दो अर्थ आप मानोगे तो वाक्य भेदा वाक्य भेद हो जाएगा। न तो लक्षण में वह साधन, कहते लक्षण ही साधन है, हाँ ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि कृतार्थ लक्षण से तत्स्वरूपत्व न फलत्व साधनत्व अनुपत्ति, क्योंकि कृतार्थ का जो लक्षण है वो उसका स्वरूप हो गया तो फल रूप हो गया, तो फल रूप हो गया तो साधन नहीं हो सकता। फलत्व सती फल रूप होने से साधनत्व अनुपत्ति किसकी, कृतार्थ लक्षण से, कृतार्थ लक्षण से साधनत्व अनुपत्ति क्यों, तत्स्वरूपत्व फलत्व सती, उसका स्वरूपभूत होने से वो तो फलभूत हो गया तो साधन नहीं बन सकता। तो इसका उत्तर दे दिया कि सर्वत्र संपूर्ण उपनिषदों में शास्त्रों में अध्यात्म शास्त्र में जो कृतार्थ का लक्षण होता है वही साधन करके उपदेश होता है। थोड़ी टीका है, टीकाकार साफ करते हैं, यद्यपि कृतार्थ से ज्ञानिनो ज्ञान लक्षण तदरूपेण फलत्वात् न साधनत्वम अधिगच्छति, कृतार्थ जो ज्ञानी है वो तो ज्ञान लक्षण वाला है और ज्ञान लक्षण से ही फल है तदरूपेण फलत्वात् न साधनत्वम अधिगच्छति, वह साधनत्व को उसका लक्षण प्राप्त नहीं होगा। तथापि जिज्ञासु तदेव प्रयत्न साध्यतया साधन संभव, पर जिज्ञासु को वही प्रयत्न साध्य होता है, स्वभाव नहीं होता ना, जिज्ञासु का स्वभाव तो होगा नहीं, हो ज्ञानी का स्वभाव, इसलिए साधन नहीं बन सकता है। पर जिज्ञासु का स्वभाव नहीं होगा, जिज्ञासु को तो प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए, अरे मारा क्रोध है, तो ज्ञानी का स्वभाव है, पर जिज्ञासु को प्रयत्न साध्य होगा, भाई जो है प्रयत्न साध्य होगा। तो इसी बात को कहते हैं कि ये जिज्ञासु के लिए कृतार्थ से ज्ञानी हो ज्ञान लक्षण तद्रूपेण फलत्वात् न साधनत्व में गच्छति तथा जिज्ञासु तदेव प्रयत्न साध्यतया साधनम संपद्यते। जिज्ञासु को प्रयत्न साध्य होने से उसी का नाम हो गया साधन। लक्षणम च अत्र ज्ञान सामर्थ्य लब्धम अनुद्यते न विधीय। दूसरी चीज क्या है कि लक्षण यहाँ ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा लब्ध है, उसका अनुवाद मात्र करते हैं, कोई विधान नहीं करते, वो अनुवाद मात्र है, कोई विधान नहीं। क्यों? विदुषो विधि निषेध अगोचरत्वात्, विद्वान विधि निषेध से परे है, इसलिए खाली उसके स्वरूप का अनुवाद मात्र है। तीन जिज्ञासो साधन अनुष्ठानाय लक्षण अनुवादात्। अब जिज्ञासु को साधन अनुष्ठान के लिए ज्ञानी के लक्षण का अनुवाद किया गया, इसलिए एकस्मिन् एव साधनानुष्ठाने तात्पर्यम्। इसलिए यहाँ तात्पर्य ज्ञानी लक्षण में नहीं है, यहाँ तात्पर्य है साधक के अनुष्ठान में। इत्यर्थ उक्ति अर्थे भगवत वाक्यम उत्थापित, इसी अर्थ में जो है भगवान के जो है वाक्य का उत्थापन करते हैं कि ज्ञान तान्य साधनानि उपदिश्यन्ति यत्न साध्यत्वा। भगवत वाक्यम उक्ते अर्थे भगवत वाक्यम उत्थापयत्, कृतार्थ लक्षणान यान। ठीक है, यही मैंने भगवत भगवत उक्त यही प्रजाति यदा कामान इत्यादि आएगा ना है, तो इस अर्थ में ही जो है वह उसी को कह रहे हैं। तो आनंद गिरी जी के कहने का तात्पर्य है कि उक्त अर्थे भगवत वाक्यम उत्थापित, भगवान का जो वाक्य है उसको उत्थित कर रहे हैं। उत्थित करने में यानी कृतार्थ लक्षणानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ति यत्न साधत्वा। ये यानी दूसरा यानी जो है उस पर प्रतीक है कि पहले यानी पर, मेरा ख्याल है दूसरे वाक्य यानी पर प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक कहाँ होना चाहिए? दूसरे यानी पर। हाँ, यान यत्न साध्यान असाध्यान साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि श्री भगवान वाच्य। जो जो है यत्न साध्य जो है वह साधन है, वही लक्षण होते हैं ज्ञानी के। श्री भगवान वाच्य प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। यहाँ पर बड़ी विशेषता है इसमें, देखिए इधर तो श्रुति ये भी कहती है मनसैव अनुग्रह, मन के द्वारा ही आत्मा जो है दर्शन करने योग्य है। और यहाँ है कि मनोगतान कामान है? कामना जो है ये मनोगत रहती है। मनोगत रहने में दो प्रकार का, कि आत्मधर्म भी नहीं हो सकती है कामना और वस्तु धर्म भी नहीं। कामना जो है आत्मधर्म भी नहीं बन सकता, आत्मधर्म हो तो एक विषय में सबको कामना होनी चाहिए। अभी घास रख दे तो गाय को तो कामना हो जाएगी, मनुष्य को तो कामना हो जाएगी। एक वस्तु में सबको कामना होनी चाहिए, यदि आत्मधर्म हो जाएगा और वस्तु धर्म हो तो भी जो है वस्तु के योग में सबको कामना होनी चाहिए। पर एक ही वस्तु है, उसके योग में सबको कामना नहीं होती है। किसी को कामना होती है, किसी को कामना नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि कामना आत्मधर्म नहीं और वस्तु धर्म भी नहीं, मनोगत मनोगत है। और इसीलिए जब तक ये मन में कामना है तब तक वह मन आत्म दर्शन के लिए अनुकूल नहीं होता। इस कामना से रहित हो जाए तभी जो है आत्मदर्शन के लिए अनुकूल होता है, नहीं तो अनुकूल नहीं होता है। तो विशेष स्वभाव भी काम नहीं है, पुरुष स्वभाव भी काम नहीं है। काम के विषय में निर्णय यही करते हैं कि काम जानामि ते मूलम, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायस। हे काम, तुम्हारे मूल को मैं जानता हूं, तो संकल्प से उद्भूत होता है और संकल्प से काम उद्भूत होता है और संकल्प कैसे उद्भूत होता है? किसी विषय में जो संकल्प उत्पन्न होता है तद विषय की इच्छा उत्पन्न होती है, तद विषय जो संकल्प उद्भूत हुआ उसका हेतु क्या है? वासना। वासना से संकल्प, संकल्प से काम, अब काम से प्रवृत्ति जगत में, एक क्रम। वासना संकल्प मतलब वासना से विचार। वासना से विचार का मतलब नहीं, वासना से शोभन बुद्धि रूपी संकल्प। अंदर वासना रहेगी तो शोभन बुद्धि रूपी संकल्प उत्पन्न होगा। वासना को संस्कार पर है, वासना को संस्कार पर। हाँ, कुछ भी करो, पूर्व संस्कार से बनी हुई जो वासना है वो वासना से क्या होगा कि वस्तु में शोभन बुद्धि, ये संकल्प पहले होगा। और शोभन बुद्धि रूपी संकल्प नहीं तो शोभन बुद्धि बिना वासना के नहीं होती किसी चीज। देखिए, जहां जिसकी तीव्र वासना है उसको वहां सुंदर मालूम होता है, चाहे आपको कितना असुंदर वह वस्तु मालूम हो। जिस खाद्य में जिसकी वासना है तो उसको वो जो है बहुत ही सुंदर मालूम। तो वासना से शोभन बुद्धि, शोभन बुद्धि रूपी संकल्प हुआ और उसी से हुई कामना इच्छा, और इच्छा से हो गई प्रवृत्ति, इच्छा से कर्म, कर्म से फल, एक क्रम चलता है। तो कर्म ही चलता है तो ये काम को यदि मन से हटाना है तो संकल्प को पकड़ना पड़ेगा, कल संकल्प को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि वासना को एकाएक व्यक्ति तो पकड़ नहीं पाता है, वासना और इसके बीच में संकल्प है। इसलिए योग दर्शनकार ने यही साधन लिया, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का ही प्रयोग कर। वासना और स्पृहा एक ही होती है? वासना से स्पृहा होती है। स्पृहा तो काम है, स्पृहा है काम। क्रम यही है, श्रेष्ठाचार्य का एक श्लोक है कहीं का, शोभन बुद्धि मारा ख्याल में अष्टम सिद्धि में है, मैं सिद्धि में गद्यात्मक भाग नहीं कुछ कर। शोभन बुद्धि पर अज्ञान है, अज्ञान, अज्ञान के कारण जो है वह पूर्व से वासना, वासना से शोभन बुद्धि, शोभन बुद्धि से जो है वह फिर इच्छा। शोभन बुद्धि हुए बिना जो है वह इच्छा उत्पन्न नहीं, स्पृहा इच्छा एक। हाँ, स्पृहा इच्छा। यहाँ पर ध्यान दो चीज को देना है, एक तो मनोगत, मनोगत कामना, क्योंकि आत्मधर्म नहीं है, बस विषय धर्म नहीं है, इसलिए मनोगत ही है। और मन, इसी मन के द्वारा आपको तत्व दर्शन करना है, तो जब तक ये कामना जो है वह मन में है तब तक तत्व दर्शन की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए तत्व दर्शन की योग्य यदि मन बनाना होता है, अब ये देखिए साधन हो गया जिज्ञासु के लिए, ये ज्ञानी का तो स्वभाव हो जाएगा, ज्ञानी का स्वभाव हो जाएगा, कामना होगी नहीं। और साधक के लिए क्या होगा कि वो जो है साधन बन जाएगा। तो मनोगतान कामान, कामान का विशेषण दे दिया मनोगतान, और सर्वान कामान, साध्य साधन रूप जितना ही जगत है ये सभी जो है जगत की सभी प्रकार की काम। इसलिए साध्य साधन इसी को ऐसा माना, किसी ऐसा नहीं माना, ऐसा दो ही साध्य साधन रूप ऐसा। तो ये सर्वान मनोगतान कामान यजा प्रजहाती प्रकर्षेण जहाती। तो प्रकर्षेण कब जहाती, वास्तव में प्रकर्ष पूर्वक जो है उसका छोड़ना कब होगा कि ज्ञान हो जाने के बाद है? ज्ञान हो जाने के बाद ये द्वैत बाधित हो जाएगा। तो दृष्टि अधिष्ठान में टिकेगी, अधिष्ठान में जब टिक जाएगी तो फिर जो है वह वस्तु जो परिच्छिन्न वस्तु को ही नहीं पकड़ेगी। तो परिच्छिन्न वस्तु ही नहीं रहे तो साध्य साधन दोनों का परित्याग होगा। तो वास्तव में तो ज्ञान में परित्याग होगा, पर साधक अपने ज्ञानाभ्यास इसके अभ्यास जो शास्त्र का जो है वह शास्त्र की जो ये बात है जो श्रवण है उसके अभ्यास से क्या करता है, इसको काटता, संकल्प का निरोध करता। मन कहीं गया तो ये सोचता है कहते कहा जाता है ये है ही नहीं, ये तो है ही भाव तो है ही नहीं है, ऐसा करके उसको हटाएगा या विभिन्न प्रकार के साधन से हटाएगा। उसमें दोष दर्शन विभिन्न प्रकार के विषयों में दोष दर्शन इत्यादि साधन से हटाएगा। तो साधन से मन को हटाने तो जरूरत से है ना। तो सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति, तो चित्त बुद्धि निरोध भी भावना से होगा, चित्त बुद्धि निरोध और भावना का समय हम कहते हैं कि अभ्यास तो है ना, अभ्यास है अब उसी उसी अभ्यास को आप भावना कहो, उसी जैसे अभ्यास बैराती है, दो ही प्रकार का साधन बनेगा आपका। तो बाहर से जो हटाने का काम है ये वैराग्य हो गया है, और जो तत्व में प्रतिष्ठित करने का मन को है ये हो गया अभ्यास, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध है। और इधर भी अभ्यास वैराग्य ही आपको बताएंगे, अभ्यास न तो कौन थे या वैराग्य न थे गृह थे, यही बात आएगी। अब एक प्रश्न एक उठता ये है कि ये बताओ प्रारब्धानुसार शरीर आठ भी बांधते हैं, और किसी व्यक्ति में कोई कामना नहीं है तो शरीर रक्षण की भी कामना नहीं रहेगी, कोई भी कामना नहीं रहेगी। तो कोई कामना नहीं रहेगी तो जी रख सकते, ये प्रश्न है। अरे कोई भी कामना नहीं रहेगी तो वो जिएगा कैसे, ये कामना से ही सारा जगत जी रहा है। कोई भी कामना नहीं रहेगी तो कैसे जी, ये शरीर इंद्रिय मन का सब उपयोग कामना के कारण हो रहा है। तो इसका उत्तर दिया उसके जीवन का हेतु ये शरीर आदि का पोषण तो उसका प्रारब्ध करता है, और उसके जीवन का हेतु क्या है, आत्मनैव आत्मना तुष्टः ये उसका तोष। ये बहुत साधक को ध्यान देने की बात है, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं कि उसके तोष का हेतु बाहर नहीं है, बाहर की सारी वस्तु में से सत्यत्व निकल जाने के कारण उसकी बुद्धि में उसके तोष का हेतु बाहर नहीं है, उसके तोष का हेतु स्वरूप में, उसके तोष का हेतु बाहर नहीं है। जिसकी तोष का हेतु बाहर है वह बिना कामना के जी नहीं सकता। पर इसके तोष का हेतु बाहर रहा है, स्व में इसके तोष का हेतु, इसलिए वो आत्मा से ही जीता है और अपने स्वरूप में जीता है। वो आत्मक्रीड़ा है, आत्मरति है उसका सब कुछ, क्योंकि उसका वायवी प्रत्येक संकल्प प्रत्येक वृत्ति प्रत्येक वस्तु जो है आत्मरूप में जा करके समाप्त होती है। आगम में तो बहुत विलक्षण इसको ले लिया, आगम में तो यहाँ तक ले लेते हैं कि उसका शरीर भी जब वो बाह्य वृत्ति प्रारब्ध अनुसार आती है तब उसका शरीर उत्पन्न होता है, इंद्रिया उत्पन्न होती है, मन उत्पन्न होता है, ये सब उत्पन्न होते हैं, ये उसी से भी उत्पन्न होते हैं। और फिर जब वो व्यवहार समाप्त हो जाए फिर लीन हो जाए, फिर स्वरूप में लीन हो जाते हैं। उतने देर के व्यवहार के लिए मानव उत्पन्न होते हैं, रहता नहीं। तो इसको लेकर के कहा आत्मनैव आत्मना तुष्टः। ऐसी स्थिति यदि किसी की हो तदास्थित प्रज्ञा इति उच्यते, तब वह विद्वानों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इसका उत्तर हो गया समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्वरूप स्थित जो स्थित प्रज्ञ है उसकी परिभाषा क्या है, विद्वान लोग किसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसकी परिभाषा हो गई। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर हो गया स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। देखिए आगा थोड़ी सी भाष्य टीका देखो। लक्षणानि च ज्ञान सामर्थ्य लभ्यानि अयत्न साधनानि इति शेष है, जो कहा था ना यानी अयत्न साधना, इन मुमुक्षुओं के द्वारा यत्न साध्यानी है ना, वह लक्षण है ज्ञानी के, यानी ज्ञानी के लक्षण है माने अयत्न साध्य। ज्ञानी को यत्न साध्य नहीं, ज्ञानी को अयत्न साध्य है और मुमुक्षु के लिए वही है यत्न साध्य। इसलिए मुमुक्षु के लिए साधन हो गया और ज्ञानी का जो है स्वभाव हो गया। कोई कहा कि लक्षणानि च ज्ञान सामर्थ्य लभ्यानि अयत्न साधनानि साध्यानि विशेषः। स्थित प्रज्ञ से का भाषा है कि प्रथम प्रश्न से उत्तर मा, प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रजहाति यदा कामान, कामत्यागस्य प्रकर्ष, कामत्याग का प्रजहाति कह दिया ना प्रकर्षेण जहाति, तो कामत्याग का प्रकर्ष क्या हो गया वासना राहित्यम। क्योंकि जब तक वासना है तब तक सुबह बुद्धि होगी, जब तक कामना होगी वो कामना की निवृत्ति हो नहीं सकती है, इसलिए वासना राहित्य यही है प्रकर्ष। कामानाम आत्मनिष्ठत्वम कैश्चित इष्यते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कामना ये आत्मा का स्वभाव, आत्मा में समवाय संबंध से इच्छा जो है ज्ञान ये सब आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। तो जो कहते पैदा युक्तम वो ठीक नहीं, क्योंकि तेषां मनो निष्ठत्व श्रुते इत्यादेवाना है काम विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा मन एवं वही श्रुति है लंबा है ही ही भी ये सब जो है मन ही है ये जो है मन ही है। दूसरे यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय श्रुता असमर्थ्यो अमृतो होति अत्र ब्रह्म समस्मृति तो मन में स्थित है ये जो श्रुति है तो ये दोनों जो है वह श्रुतियां जो है ये इसको आधार बना करके मनोनिष्ठत्व श्रुति इत्याशयवान इस आशय वाला होकर के कह रहे हैं कि मनोगतान अभी श्लोक में है ध्यान में रखिएगा अभी श्लोक की में टीका चल रही है भाष्य में नहीं आए आत्मनेव आत्मना इत्यादि उत्तर भाग निरस्यम चौद्यम अनुभजति अब भाष्य आ गया आत्मनेव आत्मना तुष्ट ये उत्तर भाग में के द्वारा निराश किया जा किया जिसको निराश किया जाना है ऐसे शंका का अनुवाद करते हैं पहले प्रजाति प्रकर्ष किस तरह प्रतीक था शिव प्रज्ञ से का भाषा इस प्रथमोत्तर है प्रजाति आशयवान मनोगतान आत्मनेव आत्मना इत्यादि उत्तर भाग निरस्यम है ये उत्तर भाग है कौन आत्मनेव आत्मना तुष्ट उसे निरस्यम चौद्यम अनुबदती उसका अनुबदन करते हैं सर्व काम से पहले भाष्य पढ़ लीजिए प्रजाति इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रजाति भाष्य का ले ले तो भी वही चलेगा प्रकर्षे प्रजाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजत यदा यस्मिन काले जिस काल में प्रकर्ष पूर्वक त्याग कर देता है किसका त्याग करता है सर्वान समस्तान कामान इच्छा भेदान कामना सभी है इच्छा भेद इनका त्याग कर देता है हे पार्थ मनोगतान मन से प्रविष्टान हृदय प्रविष्टान हृदय उसी ले लेते हैं कामा ये से हृदय श्रेता उसी को लेकर के अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने हृदय प्रविष्टान सर्व काम परित्यागे तुष्ट कारण अभावात ये शंका है जो उत्तर के लिए है कि सर्व काम परित्यागे तुष्ट कारण अभावात शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्त शैव प्रवृत्ति प्राप्त इत्यत उच्यते कहते हैं कि यह सर्व काम का परित्याग कर दिया तो उसके तुष्टि का कोई कारण तो रहा नहीं कैसे जो है वह सभी कामनाओं को छोड़ दिया तो तुष्ट कैसे तोष कैसे होता तोष तो कामना पूर्ति में होता है उसके तुष्टि के कारण का अभाव होने से और शरीर धारण निमित्त शेष है प्रारब्ध भी तो उसकी चेष्टा कैसे होगी जैसे कोई उन्मत्त चेष्टा करता है अथवा उन्मत्त से भी बढ़कर के प्रमत्त उन्मत्त है और उसको शराब पिला दो प्रमत्त हो गया उन्मत्त पहले से ही है अब हो गया प्रमत्त तो उसके समान चेष्टा होगी इसकी यानी कि ये तो कैसी चेष्टा अतः उच्यते इसका उत्तर दिया नहीं आत्मनैव प्रत्येक आत्म स्वरूपे एव आत्मना स्वेनैव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट वो स्वयं ही तुष्ट है नित्य तृप्त है उसकी तृप्ति बाहर से नहीं है उसकी वह नित्य तृप्त है क्योंकि प्रत्येक आत्म स्वरूप में ही अपने से ही मने बाह्य लाभ निरपेक्ष बाह्य लाभ से रहित होकर के तुष्ट है थोड़ी टीका देखिए तरी प्रवर्तका भावाद विदुष सर्व प्रवृत्ति उपशांति रीति नित्य कहते। फिर प्रवर्तक का अभाव होने से विद्वान में सर्व प्रवृत्ति को उपशांति हो जाएगी तो कहते नहीं, शरीर का भी प्रारब्ध है तो उपशांति कैसे होगी थी? तब तक शरीर रहेगा। ये किस पर दे रहे हैं? उस पर दे रहे हैं कि शरीर धारण निमित्त शेषे च, शरीर धारण निमित्त शेष है अभी, तो शरीर कैसे रहेगा, तो चेष्टा कैसे होगी? तो उन्मादवान उन्मत्तो